sanma ey hacı senden zerru sim isterler. Yevme la yenfevde kalbi selim ister. Kalbi selim. Yevme la, ne güzel söylemiş bu Bağdatlı ruh. Yevme la yenfev malum ve la benim. Mal, evlat. Bunlar çok önemli olduğundan insanın en yakın şeyler. Onlarla başlıyor. Onları nazara veriyor. Onun ötesinde makam gibi, mansıp gibi. Müşarun bil benan olma. Parmakla işaretlenme gibi. Şöhret gibi. Bütün bunlar insanın dünyada arkasından koştuğu şeyler. Fakat öbür tarafta hiçbir faydası yok. Çağımızın vebası taunu, belki en öldürücü virüslerin ihtiva etmesi açısından hücumatı sitte diyor yani. Altı, hücum eden bela. Herhalde hizmet erleri için, en başta onlar geldiği için onları söylüyor. Ne var ki onlara irca edecek çok virüsler de var. Mesela makam sevgisi diyor, hubuca. İnsanda şöyle köye muhtar olsam, bir nahiyeye müdür olsam ve bir gün gelse bir kaymakam olsam, bir vali olsam, bir vekil olsam, doymaz insan. Bir bakan olsam, ona da çıkarsa koysalar daha ne olmalıyım? Hep ömür boyu bir pislikten ibaret olan bağışlayın. Şöhret arkasından Allah'ın ahseni takvime mazhar ettiği o zavallı insan koşar durur. İnsan başka şeylerin arkasından koşacak bilmem ne gibi yaratılmış bir varlık değildir. Koşacaksa şöhret onun arkasından koşmalı. O da ona talip olmamalı. Beyhude yorulma, bana ulaşamazsın. Ben senden bir cırıt atı gibi kaçıyorum demeli. Şöhret hayır, geleceğim, yakalayacağım. Senin merkubun olacağım, seni sırtıma alacağım. Sen bana lazım değilsin demeli. İster dünyevi mal ve imkanlar açısından, isterse makam açısından bunu hubbucaha irca edebilirsiniz. Bunlar öldürücü virüslerdir. İnsan şunun bunun arkasından koşacak kadar zelil bir varlık değildir. Arkadan koşanlar neye tekabül ettiğini siz biliyorsunuz. Benim nezaketim müsaade etmediği için telaffuz etmiyorum. İnsan her şeyi arkasından koşturacak kadar aziz yaratılmış bir varlıktır. Cennet bile benim arkamdan koşmalı. Ben onun arkasından koşmamalıyım. Ben bir tek şeyin arkasından koşarım. Rabbim ve onun rızası demeli. Ondan sonra her şey senin arkandan koşar. Evet. Bu açıdan zannediyorum insanın o aziz konumuna göre davranması biraz bu mevza istinasına bağlı. Kalemiyle, yazısıyla, ihraz ettiği makamlarıyla, elde ettiği imkanlarıyla böyle bir şey peşinden koşma yerine onun arkasından koşma bir şey bana hatırlattı. Deniz suyuyla susuzluğu gidermek gibi bir şeydir. İçtikçe yandım der, yandıkça içer, içtikçe yanar. Öyle bir fasit daire oluşturur ki sonunda insanı helak eder. Ona doyulmaz arkasından koşarsan. Biraz evvel bahsettiğim makamlar itibariyle dünyada en yüksek payeyi ihraz ettim. Ötesi yok mu acaba bunun? Öbür alemlere, metafizik dünyalara uzanan bir merdiveni, bir helezonu yok mu diye böyle acayip acayip kuruntulara, hülyalara girer insan. İçtikçe yanar, yandıkça içer, yandıkça içer, yandıkça içer. İnsan öyle içtikçe yanmalı, yandıkça içmeyi Allah'a karşı olan aşkına vermeli. Yandıkça yandım bir su ver diyor. O suyu kim içse hemen kalbe doğar nuru cihan verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver diyor. Bak şu gedanın haline, ben dolmuş zülfün teline, parmağı aşkın balına, bandıkça bandım bir su ver. Parmağı aşkın balına, bandıkça bandım bir su ver. İnsan onun yolcusu olmalı, öbürünün arkasına düşmemeli. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Şayet o kayaya saplanırsan, inna lillahi ve inna ileyhi raciun de, kurtulmaya çalış. Zaten o kayanın bağrına düşen ölmüş demektir. Şöhretin maktulleri bir yönüyle dünyada yaşasalar da kalpleri ölmüş, mezar-ı mütahrik, talihsizlerdir. Şöhretin katlettiği insanlar, devairi devlette olan insanlar, edebiyat aleminde olan insanlar, entelektüel alanda olan insanlar, şöhretin kılıcıyla maktul ise bunlar, hayatta gibi görünseler bile bunlar talihsiz, hareket eden birer mezardan ibarettirler. Bir yönüyle ölmüş demektir o insan. Yeniden bir de dönüp onu bırakmalı, esasen Allah'a kul olmayı en büyük paya bilmeli, ona rücu etmeli. Bir yönüyle ölmüş sayılır o insan. Mezar-ı mütarih talihsiz dedik ona. Bir diğer yönüyle de eğer hala aklını kaybetmemişse, mantığını kaybetmemişse, muhakemesini kaybetmemişse, bu bataklık benim için çok istikbal vaat etmiyor. Yeniden ben bir kere daha bir basubadel mevt kendi adıma yaşamalı, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demeliyim. Allah'tan geldim, tekrar bir kere daha ona dönüyorum demektir o. Vefat eden insanlar hakkında kullanıyoruz bunu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Pir söylüyor, şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır diyor. Evet. Onunla alakalı daha güzel sözleri de var. Onu ben elde etmeliyim dememeli insan. Arkandan koşarsa ir demeli. Gelmesinden rahatsızlık duymalı. Ne diye hep arkamdan koşturup duruyorsun? Bana kendini kabul ettiremezsin demeli. Elinin tersiyle itmeli. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلُمْ وَلَا بَنُونَ İlla men atallaha bi kalbin selim. Öbür alemde kıymeti harbiyesi olan şeylerin arkasına düşmeli. Allah rızası demeli. Namazla onu tahsil etmeye çalışmalı. Oruçla onu tahsil etmeye çalışmalı. İlahi kelimetullahla onu tahsil etmeye çalışmalı. Ruhumuzun abidesini dikme istikametinde sarf edeceği gayretlerle onu tahsil etmeye çalışmalı. Hep Allah yolunda olmalı. Allah için işlemeli. Allah için başlamalı. Allah için görüşmeli. Allah için konuşmalı. Lillah li veçillah li eclillah rızası dairesinde hareket etmeli. Ömrün saniyelerinin seneler hükmüne geçmesi ancak bu yolla olur. Bir saniyede bir seneyi kazanmak istemez misiniz? Ebedi aleme namzet, ebediyete namzet, ebedi sultanını görmeye, müşahedeye namzet olan bir insan bence bunun arkasından koşmalı. Zerreyi küre yapmaya bakmalı, damlayı derya yapmaya bakmalı. Hiç ender, hiç olduğu halde bence her şeye talip olmalı. Bu da ancak Allah'ın rızasına talip olunmakla elde edilir. Olmaz gibi değildir. Hak tecelli eyleyince her şey asan eder. Halk eder esbabını bir lahza nihsan eder. Onun dilediği olmayan hiçbir şey yoktur. O dilesin de bir şey dirensin, olmayacağım desin. Mümkün değildir. Bu açıdan da olmasını istediğiniz her şeyi ondan bekleyin. Beklediğini Allah'tan bekleyen hiçbir zaman mahrum olmamıştır. Allah'tan beklenecek şeyi başkalarından bekleyenler İç içe mahrumiyetler yaşamışlardır. Vesselam. Muhterem efendim, hakiki uzlet ve makbul halvetin, halktan kaçış değil, muvakkaten yalnız kalıp donanımını tamamladıktan sonra yeniden vazifeye koşmak için bir geriye çekilme hareketi olduğu ifade ediliyor. Bu açıdan birkaç haftalık okuma programları bir nevi uzlet ve halvet sayılır mı? Bu celvetilik de halvetilik de daha sonra belli tavırlara binaen bu isimsiz müsemmalara ad koyma adına ortaya atılmış şeylerdir bunlar. Bazıları açıktan açığa o mücadele ruhunu değerlendirip meseleyi irşat şeklinde ele alıp halkın içinde bulunup halktan gelen eziyetlere katlanıp bir yönüyle kendi idrak ufku itibariyle elde ettiği, ihraz ettiği şeylere onları da ulaştırma adına cehd-i gayret içinde bulunmak ki bu peygamberler yoludur. Çok iyi bildiğiniz ve çok defa tekrarına şahit olduğunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta erilmezleri eriyor, görülmezleri görüyor. Tabi onun insanların içinde olma arzusunu, iştiyakını bir kat daha artırıyor. Benim bu duyup tattığım şeyler niye insanlar ondan mahrum olsun ki? Öyleyse değil burada kalmak, benim yeniden insanların içine inmem. Dolayısıyla onların elinden tutmam, onları da bu zirvelere ulaştırmam. İşte bu daha sonra bu türlü tavırlara, davranışlara ad koyma meselesi söz konusu olunca isimsiz müsemmalar isim kazanıyor. Bu celvetilik oluyor. Açıktan açığa peygamberler yolunda mücadeleyi devam ettirme. Bazıları da ömür billah hep halvetilik yolunu seçiyorlar. Turuk-ı Aliye içinde bir hayli halveti de vardır. İbn-i Beşiş veya Meşiş ikisini de kullanıyorlar hakkında. Bizim İsmail Hakkı Bursevi çok halvet olduğunu zannetmiyorum. Niyazi Mısri kendisini halveti gösterir. Edebiyat tarihimizde önemli simalardandır. Sufidir, ilmi olan bir zattır. Üstad da ondan aldığı şeyler yanık bir şair sözüyle, sözcüğüyle alır, değerlendirir. Halveti görünür ama bayağı hayatın içinde gibi geliyor bana bilimiyle. Çünkü tedip de görmüş, tehcire de maruz kalmışlar bunlar. Evet, öyle yaşamaya da daha sonra belli bir dönemde sahabe-i kiram arasında da muvakkaten öyle yaşayanlar, bazı şeylerden ellerini eteklerini çekenler, hususiyle de daha çok bunu o fitne ve fesadın kol gezdiği dönemde işin ne olduğunu, bu işin nereye varacağını kestiremediklerinden dolayı iyi mi ederiz, kötü mü ederiz? Hazreti Ali'nin yanında olunca veya Maviye'nin yanında olunca veya Ayşe validemizin yanında olunca acaba hataya mı düşeriz diye bir köşeye çekildi burada. Sadece nefisleriyle meşgul olan insanlar vardır. Daha sonraki dönemlerde bu meseleyi meslek edinenler vardır. Yine isimsiz müsemmadır bunlar. Çok zahitler vardır 2. asırda. Yani hicri veya öyle demekten daha ziyade sahabi aslında, tabi'in aslında, tebe-i tabi'in aslında. Daha sonra bu tavırlar, tavırlara uygun isimler almış. Müsemmasız isimler isim kazanmış. Halvetilik, celvetilik olmuş. Sizin soruda ifade ettiğiniz gibi belki herkesin belli bir dönemde bir halvetiliğe ihtiyacı vardır. Yani az yeme, az içme, az uyuma, hayrete varma, kendinden geçme ve onu bulma. Bunun için sufiler, seyri sülûki ruhanilerinde bazen belki işte bir hafta, bazen en çok 40 gün, o 40 günde çille, erbain, Seyyidina Hazreti Musa'nın tur yolculuğundaki işte o 40 güne muadil veya işte ondan müstembet istinbat edilmiş, ondan istihraç edilmiş, iştihad edilmiş ve o yolda riayet edilmeye çalışılmış bir şeye. Yani vasülün illallah olma adına madem Seyyidina Hazreti Musa öyle 40 günde o rüyet ile veya bir çeşit tecelli ile müşerref oldu, herhalde bizim o şerefi ihraz etmemiz böyle bir 40 gün az yeme, az içme, az uyuma, kılleti kelam, kılleti tam, kılleti menam, huzzet enilenam, tasavvufta çok kullanılan şey. Halktan uzak kalma bir yönüyle. Duygularını, düşüncelerini faniyatü zahilatla meşgul etmeme bakiyat ve ebediyete müteveccih bulunma gibi böyle bir halvetlik. Şimdi böyle bir halvetlik bir yönüyle belki hani düz bir yolda bir güzergahta yürüyen vasıtalar bazen bir benzinliğe çekilir, az orada kafalarını dinlendirirler. Arabalarını da bir yönüyle orada şey yaparlar, işte benzin alırlar arabalarına da yeni bir güç kaynağı elde ederler. Ondan sonra yine yollarına devam ederler. Mümin hakka yürüdüğü yolda, başkalarını hakka götürdüğü yolda işte böyle ara sıra benzinliklere uğraması, ara sıra oradan benzin alması ve ara sıra dinlenmesi orada, bir kenara çekilip bir kahve içmesi, namaz vakti ise bir namaz kılması mesabesinde bir şeydir. Buna da isterseniz yani bir ad da biz koyalım, mahsur yok ki buna. Halveti muvakkate diyelim buna. Yani ebedi bir halvetilik değil de ara sıra ihtiyaç duyuldukça bir halvet yapma. İnsanın her zaman böyle bir rehabilitasyona sürekli böyle bir beslenmeye ihtiyacı vardır. Bak yine isimsiz müsemma. Sahabe efendilerimiz, onlar hep cepheden cepheye koştuklarından, hep ilahi kelimetullah yaptıklarından dünyevi şeylerle çok meşgul olmaya vakitleri yoktu. Hatta biz diyoruz ki olumsuz bazı şeylere kendilerini salan insanlar, bunlar boş bulunduklarından, çok ciddi şeylerle meşgul olmadıklarından dolayı. İmam Şafii'ye nispet edilen bir sözde diyor ki, eğer sen bir şeyle meşgul olmazsan, şeytan kendiyle meşgul eder seni. Mutlak önemli, şeytana ters, şeytani vesveselere ters, çok hayati bir şeyle, ulvi bir şeyle meşgul olursan, olursun, ulvi şeyle meşgul olmuş olursun. Bu türlü şeylerle meşgul olmazsan, şeytan seni meşgul eder. Meşgul olmalı, şeytan meşgul etmemeli insanı. Bunun gibi o dönemde insanlar hep çok ulvi şeylerle meşgul idiler. Bu insana bir şey anlatma, bu insana bir şey anlatma. Belli bir dönemden sonra müdafaa savaşlar orada. Hep ölümle yaka paça olma. Üzerinize gelen düşmanların üzerine, dininiz adına, nefsiniz adına, nesliniz adına, ülkeniz adına, toprağınız adına müdafaa savaşları. Burada da değişik şeylerle duyduğunuz gibi Abdurrahman Azzam'ın Ebedi Risalet kitabında ifade edildiği gibi İslam'ın bütün savaşları bir yönüyle müdafaa savaşı mahiyetindedir. Ona oryantalistler ne derlerse desinler. Şimdi o insanlar fena şeyler düşünmeye vakit bulamıyorlardı. Her zaman kefenleri boynunda. Biz onu lüks olsun diye söylüyoruz. Biz bu yola atıldık, kefenimiz boynunda. Kefeni boynunda onlardı yani. Bu Romalı komutan mağlubiyetini Heraklius karşısında ifade ederken nasıl mağlup olmayacaksın ki hükümdarımdır. Bu şeyde bu Asr-ı Saadet serisinde Hazreti Ömer şeyinde kitabında ifade ediliyor açıktan açık. Efendim diyor, biz ölümden kaçtığımız kadar bu adamlar ölüme karşı iştiyakla koşuyorlar. İşte bu. Bu insanın fena şeylerle meşgul olması mümkün değildir. Ha onlar öyleydi yani. Günümüzün insanı için öyle bir zemin söz konusu mu? Öyle bir şey var mı? Acaba bizi böyle çok ciddi meşgul edip de o türlü şeylerin içine düşmeden alıkoyacak şeyler var mı? Yine ilahi kelimetullah var. Yine kendi mefkürenizi dünyaya anlatma var. Yine gayeyi hayalinizi yaşama ve başkaları tarafından yaşanmasını sağlama var. Yine ruhunuzun ilhamlarını başka sinirlere boşaltma imkanları var. Bugün maddi kılıç Hazreti Pir diyor, kınına girmiştir diyor. Manevi kılıç, Kur'an'ın elmas düsturları, gerçek insani değerler, evrensel insani değerler, bunları dünyaya duyurmak, dünyada sulhu umuminin temini için sürekli koşup durmak meşgul edecek aliyül ala şey. Belki onlar o işleri yaparken ölüyorlardı çok defa. Sizin bizim için ölme meselesi de söz konusu değil. Belki çok defa biraz evvel bahsedilen bu afeti semaviye mi araziye mi nedir yani, o şöhrete bile belki maruz kalıyoruz. Maşallah bu insanlar böyle evlerini, yurtlarını, yuvalarını terk etmişler. Baksana böyle kahramanca köylan gibi her yerde koşuyorlar. Bir de alkış alıyorsunuz yani orada. Et yapılabilir bunlar. Bunlar meşgul edebilir insanı. Şimdi bu arada asıl mesele belki sahabiden, hani isimsiz müsemma dedik. Sahabi çok defa böyle meşgul olduğu halde o türlü bir şeye temrine ihtiyacı yoktu, rehabite ihtiyacı yoktu. Fakat yine de diyor ki ta'ale nü'min sa'aten, hele gel. Mesela yani işte Bedir'den gelmiş orada, hala üzerinde kan izleri var onların. Ta'ale nü'min sa'aten, gel hele şöyle bir saat iman edelim yeniden Allah'a diyor. Böyle her zamanı çok farklı derinlikte değerlendirmeye açık ve aşık insanlar. Yani dün ben şu zemindeydim, şu anlayış içindeydim, şöyle bir düşünce ufkum vardı. Yarını böyle yaşarsam ben çok gericiyim, çok yobazım demektir benim. Yarın benim yaşadığım hayata farklı bir revnak katmalıyım ben. Deseni, şivesi farklı olmalı, atkıları farklı olmalı. Ve demeliyim ki Allah Allah, dün nasıl o karanlıkta yaşamışım ben? Ve ertesi güne, öbür güne geçtiğim zaman bu defa dünü sorgulamalıyım. Üçüncü güne geçtiğimiz zaman öbür günü sorgulamalıyım. Sürekli Allah Allah, nasıl böyle karanlıklarda yaşamış? Düşünce ufkum adına benim, tahlil ve terkip hayatım adına bir şeyler yapmamışım demeli. Bunun için de rehabilitasyona ihtiyaç vardır. Ve zannediyorum işte benzin istasyonlarına yanaşma, orada bir yönüyle takviyede ne dersiniz? Yeniden efendim bir güç alma, enerji alma, bir araya gelerek bir yönüyle o sinerjiyi temin etme arkadaşlar. Bazen siz de görmüş ve şahit olmuşsunuzdur. Birine bir şey anlatalım diye belki bir iki tane genç böyle daha çiçeği burnunda delikanlı çağırırsınız. Orada öyle bir tavır sergilerler ki bence bir mücellet okumaktan daha fazla sizin ruh dünyanın üzerinde tesir olur onların. Bazen öyle hızlı bir noktayı ihraz ederler ki ah keşke ben de öyle olsaydım dersiniz filan. Bu açıdan ara sıra o muvakkat halvetilikle bir araya geldiğimizde hem o mevzuyu bir yönüyle belki muallim ve mürşid olarak değerlendiren insanlar, hem de öyle bir irşada koşa koşa gelen insanlar karşılıklı birbirinden çok şey istifade ederler. Basitçe kelimelerle ifade ettim, mazur görün. Yani benzin almış olurlar, enerji almış olurlar, farklı bir şeye girmiş olurlar. Bu bana bir şey hatırlattı da, Kur'an'dan idrake yansıyanlarda ön söz yazan arkadaşımız da ona bu mesele üzerinde durmuştu. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Yani bir yönüyle dünyevi işlerde koşuyorsunuz, öğretmenlik yapıyorsunuz, başka idarecilik yapıyorsunuz veya işte eğitim vazifeleriyle meşgul oluyorsunuz. Efendim bunlarla yoruluyorsunuz. İbadete kendinizi veriyor, dinleniyorsunuz onunla. İbadette dinleniyorsunuz, sonra dünyevilik işlere yöneliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim Elem Neşrah Leke Sure-i Cellesinde, İnşirah Sure-i Cellesinde bize bu dersi veriyor. Yani maneviyata yönelip orada ruh yorgunluğuna girdiğiniz zaman bu defa hemen bedeni hizmetlere yönelin veya fikri hizmetlere yönelin. Orada yorulduğunuz zaman da Cenab-ı Hakk'a teveccüh edin. Böylece hayatın her dakikasını canlı ve her dakikasında dinamik olmaya bakın. Her dakikasında hizmet adına da rantablo olmaya bakın diyor. Şimdi arkadaşlarımızın inşallah bu böyle ara fasılları halvetilikle, muvakkat halvetilikle değerlendirmek suretiyle çok ciddi bir sinerji oluşuyordur. Onlar çok ciddi bir enerji elde ediyorlardır. Yeniden hizmete dönüyorlardır. Öğrendikleri şeyleri razı ediyor, pratiğe döküyorlardır. Başkalarına da anlatıyorlardır. Ve her gün ufkumuzu yeniden bir kere daha böyle gözden geçiriyoruz, geçiriyorlardır. Daha farklı duyuyor, daha farklı hissediyorlardır. Meseleye böyle bakmak lazım zannediyorum. Günümüz insanların haftada bir iki saatlik sohbetlerde ve senede 10-15 günlük tatillerde ancak bir araya gelebildiği düşünülürse, müzakere meclislerimizi ve okuma programlarımızı insanlığı bütün derinlikleriyle duyma yolunda bir uzlet ve halvet olarak değerlendirebilmemiz hangi hususlara bağlıdır? Kalbi ve ruhi hayatımız itibariyle insanı, insanı yanları, insanı derinlikleri itibariyle duymak biraz bu tefekküre bağlı bir şeydir, tedebbüre bağlı bir şeydir, tezekküre bağlı bir şeydir. Şimdi keşke imkan olsa da biz eskiden bizim o Buca'da yaptığımız 3 sene üst üste yapmıştık. 70'ten sonraki yapılan şeylerde belki bir ay, 1,5 ay oluyor da. Benim orada 3 ay bile kampta kaldığım oldu yani. Bu üç ayda belki şöyle diyeyim, arkadaşlardan bazıları her gün 200 sayfa kitap okurlardı. Bu üç ayın ne ölçüde değerlendirildiğini düşünün yani. Meselenin bir yanı buydu. Kendileri her gün, zannediyorum normalde de her gün herkes 100 sayfa okuyordu yani. Şimdi bir ay dediğiniz zaman da 3000 sayfa gibi bir şey yapar. Bütün mevcut o külliyat bitirilmiş olur. Bu meselenin sadece bir yanıydı. Öyle bir uzlet, öyle değerlendiriliyordu. Asude bir yerde. Oldukça dünyevilikten uzak. Bir ikincisi gürül gürül tesbihat yapılıyordu orada. Bir de meselenin yeni olması, o güne kadar öyle duyulmamış olması, orijinalitenin verdiği bir inşirah vardı ruhlarda. Bir de o mesele yapılıyordu. Bir diğer husus, teheccüd namazları ihmal edilmeden kılınıyordu. Bazı yerlerde, Afrika'da da cemaatle kılınıyor. Hanefi mezhebinde böyle kalabalık cemaatle kılmayı mahsurlu görmüşler. Çağrılmadan gelirse 2-3 kişiyle kılınabilir falan diyorlar da. Fakat bu bir iştihat meselesi. Diğer eğime-i selase bunu cemaatle kılıyorlar yani. Çok mahsur yok o meselenin. Hatta alıştırmak için belki teşvik-u tergip bile yapılabilir. Bir de o yapılıyordu. Bir diğer meselede dersler müzakere ile yapılıyordu. Yani üçer kişilik gruplar kitap okuyor, kendi aralarında müzakere ediyorlardı. Belli bir ölçüde onların önünde bulunan, mesela diyelim İsmail Hoca gibi, Abdullah Aymaz Hoca gibi kimseler, o üçer kişilik grupları teker teker kontrol ediyorlardı. O günü yaşayan arkadaşlar bilirler. O gün o işin içinde bulunan arkadaşlar. Onların takıldıkları meseleler varsa onları izah ediyorlardı. İşte bütün bunlar, bu müzakereli dersler böyle. Bir de akşam toptan bir ders yapılıyordu. Orada herkes bulunuyordu ve herkese bir ders yapılıyordu. Bu renklilik bıktırmıyordu. Ülfete ve ünsiyete kurban gitmiyordu okunan şeyler. Müzakere ile her gün yeni ufuklar açılıyordu. Kendimizi, kendilerini, ben değil de ben hiç kendimi farklı duymadım yani. Eskiden nasıl duymuşsam böyle. Kendilerini farklı duyuyorlardı. Her gün yeni bir enginliğe yelken açıyorlardı. O kadar Cenab-ı Hakk'a müteveccüh olunca Allah Celle Celaluhu da onlara çok ciddi mevaritle teyidatta bulunuyordu. Tecellilerle teyidatta bulunuyordu. Gürül gürüldü yani her şey burada. O zamanlar böyle 2 ay, 3 ay yapılıyordu. Hakikaten çok şey okunuyor. Çok şey müzakere ediliyordu. Ve geriye döndükleri zaman da mebde'de o işte. Hakikaten çok hızlı bir inkişaf oluyordu. Yani o işi iştirak eden 20 tane insan varsa bakıyordunuz. O sene o arkadaşlar 200 insan yaptılar. 200 insan o işin ürünü oldu. Eğer o mebde'deki kıvamla, o heyecanla, o metafizik gerilimle, bugünkü bu potansiyel güç, bu kemiyet planındaki enginlik dünyanın dört bir yanına açılsaydı, yayılsaydı Allah'ın izni inayetiyle 1000 okul değil, 2000 tane okul vardı. Ve dünyada girilmedik yer kalmamıştı Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi 15 gün yapıyoruz bence. Bütün boş zamanları imkan varsa öyle değerlendirmek lazım. Yani burada bir Christmas'ı öyle değerlendirmek lazım. Bizde de yaz tatilleri, Türkiye'de yaz tatilleri var. Şubat tatili var yani talebeler. Bu aynı zamanda cumartesi, pazar hiç boş verilmemeli bunlar. Yurtlarımızda, pansiyonlarımızda, evlerimizde, okullarımızda Allah'a çok şükür Cenab-ı Hak çok mekan ihsan etmiştir. Halkın sadrini, sinesini Allah Celle Celaluhu öyle bir genişletti. Öyle bir heyecanlı koşuş var ki onda. Bence onlar öyle koşarken, bu müesseseleri bizim önümüze böyle dizerken, biz de onları rantabl olarak değerlendirmeye bakmalıyız Allah'ın izni inayetiyle. Olana felillahil hamdü vel minne. Olacaklar için de bu bizim için olmuş şeyler olacağın en ciddi, en inandırıcı referansıdır. Bunları lütfeden Allah, bunu siz 20 sene öncesine gidin, 20 sene öncesine bu günleri hayal bile edemezdiniz. Evet, şimdi böyle bu kıvam korunursa, metafizik gerilim korunursa, fikri iffet ve ismet korunursa, hasbilik korunursa, rızayı ilahiye bağlılık korunursa Allah'ın izni inayetiyle bir 5-10 sene sonra bu mesele 20 kat daha fazla katlanmış olur. 20 kat farklı derinliklere açılma imkanı olmuş olur. Allah'ın izni inayetiyle. Biraz evvel bahsettiğim gibi yani işte o bence farklılığa bağlı biraz bu meseleyi götürmek çok önemlidir. Bu işi anlatacak insanların da biraz donanımlı gitmeleri. Yani millete bir şey anlatma cehdi, gayreti, düşüncesiyle böyle çok iyi hazırlık yapıp dimağında böyle değişik, müspet, pozitif açılım alanlarını da düşünerek bilmem izeci düşünün. Değişik açılım alanlarını da düşünüyor. Buradan ben şöyle bir çıkış yapabilirim. Buradan böyle, buradan bile. Bir haftalık bir konuşması için bir insan belki 2 gün, 3 gün beyin sancısı çekiyor. Beyin ızdırabı çekiyor. Neden? Çünkü çok ciddi bir sorumluluk. Bir insanlara yanlış bir şey anlatmama, bir de anlattığı şeyin onların dimağlarında pozitif olarak bir şeyin oluşturması meselesidir. Böyle işini yapıp aradan sıyrılma meselesi değil. Vazifemi yaptım bana işte, bana vaizlik vermişler veya bir öğretmenlik vermişler. Öyle değil yani. O meselenin sancısını çeke çeke o insanlara bir şey anlatma. Şimdi mürşitlere düşen şey budur yani. Bir yerde ben derse gidiyorum orada. Belki gidip bir hafta orada kalacağım ama bir ay ben o mevzuda yapılması gerekli olan şeylere çalışmalıyım. Hazreti Pir-i Muğan Şemitaba'nın eserlerine baktığım gibi Hazreti Gazali'ye bakmalıyım. Günümüzde o mevzuyla alakalı yazılmış şeylere bakmalıyım. Çok farklı sentezlerle, terkiplerle sunmalıyım onlara. Meseleyi yeni olarak duyurmalıyım. Yoksa o güzelim şeyler bir dönemde Kur'an-ı Kerim'e karşı hasıl olan o tavır, o davranış, o bakış nasıl öyle bir yönüyle bir matlaşmaya girilmişti o mevzuda. Aynen o külliyata karşı da öyle bir matlaşmaya girilmiş olabilir. Değişik zamanlarda hep ifade edilmişti bu imkan varsa. Yani hadisi nebeviden bazı şeyler ders yapılmalı. Fıkha dair bazı şeyler anlatılmalı. Külliyat ele alınıp okunurken Hazreti Pir böyle demiş ama falan yerde bu meselenin şöyle bir izahı var demeli. Onlara yeni bir şeyler duyurmalı. Yoksa o güzelim şeyler Kur'an'ın kurban gittiği gibi ülfete ve ünsiyete hep kurban gider başka şeylere ve bizde bir aşk ve heyecan uyarmaz. Aşk ve heyecan, aşk ve heyecanın temsilcisi mürşitleri insanlarla oraya götürülmesi lazım. Bu insanlar bir aşk ve heyecan şeyi küpü, aklıma bir şey gelmediği için onu diyorum. Küpü gibi oraya gitmeli, orada boşalmalı. Onlarda da bir aşk ve heyecan hasıl etmeli, meydana getirmeli. Yoksa Defi Bela kabilinden gittik orada. Hep öyle yapmışızdır yani. İşte aldık kitabı elimize. Bismillahirrahmanirrahim. Bitirdik. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena falan dedik. Evet, bu ders değildir bence. Ders değildir. Ders tedristir yani. Ders veriyor gibi. Her meseleyi böyle analiz edeyi de başka şeylerden katkıda buluna buluna o meseleyi aça aça. Hatta bir başka zaman bu hafta şöyle yaptık. Aynı konuları ele aldığımız zaman yine ona farklı yerlerden başka renkler katarak bu defa daha farklı anlatmak. Bu defa daha farklı anlatmak. Bazı arkadaşlarınızın sizin dedikleri gibi ben şu meseleyi şimdiye kadar 20 defa tahlil ettim. Fakat bu 20.sinde çok farklı şeyler geldi. İçime benim dedirtecek şekilde irşad ehline o mevzuda meselenin üzerine çok ciddi donanımla eğilme düşüyor. İrşad ehline düşüyor. Biz nebi değiliz yani. O vahiy ile müeyyetti. Yeni yeni şeyler anlatılıyordu. Tasrifler yapılıyordu. Her defasında farklı başları döndüren şeyler nazil oluyordu. Bize çalışmak düşer. O çalışmaları Allah bir kısım mevaridiyle taşlandıracaksa, bir kısım tecellilerle taşlandıracak, renklendirecekse, o Allah'ın bileceği bir şeydir. O bize ait değil. Biz o mevzuda donanımımızı yapacak. Bir ders için 10 gün çalışacak, öyle gidecek, onları öyle anlatmaya çalışacağız. Bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifleridir. ve edebiyatta esasen bildiğiyle amel etmeyene cahil denir. Bir şey bilmeyene değil yani. Bir şey bilmeyen bildiği kadarıyla amel ediyorsa o cahil değildir. Fakat kitaplar devirmiş, post üzerine post sermiş, post doktoralar yapmış ama bildiğiyle amel etmiyorsa şayet, o bilgisini değerlendirmiyorsa, onun adı cahildir. Bu açıdan insan mutlaka bildiğiyle amel etmeli. Bir insan bildiğiyle amel ediyorsa, Efendimiz buyuruyor, Allah ona bilmediğini de öğretir. Amel çok önemlidir. Başkalarına örnek olma açısından da amel çok önemlidir. Her zaman sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Efendimizin tebliğin yanında en önemli derinliklerinden bir tanesi halidir ve temsilidir yani. Onun o mükemmel temsili olmasaydı biz o İslamiyeti, sahabe-i kiram o İslamiyeti o ölçüde öyle sindiremezdi. Kendilerine ait bir derinlik haline getiremezlerdi. O yaptı, yapılabilir olduğunu da aynı zamanda gösterdi. Onlar da onu yaptılar. Allah ebeden razı olsun onlardan, arkadan gelenlere yapılabilirliğini gösterdiler. Yapmalı insanlar, günümüzün insanı da yapmalı, o işin yapılabilirliğini göstermeli. Kamplar bunu yapmalı, halvetler bunu yapmalı, inzivalar bunu yapmalı. Füzuliyat yerine hep asliyatla alakalı şeyler burada bir düzeban edilmeli. Hep onların üzerinde durulmalı. Hep sohbeti canan etrafında muhavereler cereyan etmeli. Keşke sevdiğimiz sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa diyor şair. 24 saat evvel, belki bazen 2 gün evvel telefona çıkmazdım. Kimseyle konuşmazdım. Olumsuz bir kısım düşünceler dimağımda bırakırsa kürsüde konuşmalar ona göre yönlendirirler filan diye. Arabada giderken boğaza doğru gözlerimi kapattım, gözlerime fazla bir şey girmesin diye. Bunları benim zaafıma verebilirsiniz. Komplekslerime verebilirsiniz. Orada mutlaka Tayyip Mescid kılmaya çalışırdım. Kürsünün dibinde çok defa senin marziyatını seslendirmeyeceksem dilime bir yönüyle benim belki orada bilmem ne vur, konuşturma beni. Senin rızan ilafına bir şey konuşacaksam konuşturma. O çok önemli bir meseledir. Halka bir şey anlatıyorsunuz. Orada kendinizi anlattığınız zaman haşa ve kella üluhiyete ait meseleleri geri planda tutmuş olursunuz. Onun hiç de tesiri olmaz. Ama öyle dediniz, öyle ettiniz, ne derece o mevzuda başarılı oldunuz. Ben hiçbir zaman başarılı olduğuma inanmadım. Hatta çok defa geriye dönüp baktım. Bunca zaman o insanların zamanını almış, ifal etmiş, kandırmış, vaaz-ı nasihat ediyorum diye zamanlarını çalmış, zamanlarını israf etmiş nazarıyla baktım kendime. Ha bu arada gelenler geldiyse bu gelenlerin faziletine aittir. Bana aittir.